हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? 18वां भाग। इसलिए वो मीथेन को पकड़कर और खींच कर नहीं रख पाया। उसमें जो भी मीथेन थी वो कब की उड़ गई होगी। चेहरान पर बस बर्फ़ के रूप में पानी ही बचा है। चेहरान के निम्न तापमान पर पानी का भाप बनकर उड़ना असंभव है, इसलिए पानी वहाँ टिका रहता है। इसके परिणाम स्वरूप जहाँ प्लूटो की सतह ठोस मीथेन से ढकी है, वहीं चेहरान की सतह बर्फ के रूप में पानी से ढकी है। चेहरान का अपना कोई वातावरण नहीं है, जबकि प्लूटो का मीथेन युक्त वातावरण इतना अधिक खिंचा है कि वो उसकी बाहरी तहें चेहरान के आगे तक जाती हैं। इसलिए चेहरान अपनी परिक्रमा प्लूटो के बादल में लगाने को मजबूर है। 6वां अध्याय, प्लूटो के आगे। प्लूटो क्योंकि इतना धुंधला था, इसलिए उसकी खोज का खगोल शास्त्रियों ने बहुत भाग्यशाली माना। प्लूटो का आकार बहुत छोटा था और यूरेनस के गुरुत्वाकर्षण पर उसका अधिक असर होना संभव नहीं था। प्लूटो लगभग उसी स्थान पर मिला जहां लावेल ने एक दूरदराज ग्रह के होने की भविष्यवाणी की थी, पर दरअसल लावेल प्लूटो की तलाश नहीं कर रहा था। इस्तीफा से प्लूटो उसी स्थान पर निकला, पर अगर यूरेनस की कक्षा में त्रुटियों को समझाना हो तो उसके लिए फिर कहीं प्लूटो के भी आगे कोई 10वां ग्रह होगा? और यूरेनस के गुरुत्व पर कुछ असर डालने के लिए उस ग्रह का बड़ा होना अनिवार्य होगा। यह ग्रह प्लूटो से जितना दूर होगा उसे उतना ही आकार में बड़ा होना होगा। अगर वो नया ग्रह प्लूटो से भी दूर होगा तो उसका आकार बड़ा होना अनिवार्य होगा और वो प्लूटो से कहीं अधिक चमकदार होगा, इसलिए उसे खोजना भी ज़्यादा आसान होगा। पर वो ग्रह कहाँ था? टॉमबेग जितने प्लूटो खोजा उसे लगा था कि प्लूटो लावेल का ग्रह एक्स नहीं था, इसलिए टॉमबेग ने ब्लिंक कॉम्परेटर को उसके बाद भी सालों उपयोग किया। 1943 तक वो 45 मिलियन तारों का परीक्षण कर चुका था। इस दौरान उसे सौरमंडल के बाहरी हिस्सों में अन्य कई प्रकार के पिंड मिले। सौरमंडल के अंदर उसे एक धूमकेतु और 775 एस्ट्रॉइड्स मिली जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था, पर उसे कोई नया ग्रह नहीं मिला। अगर 10वां ग्रह नेपच्यून के आकार का कोई ग्रह होता तो टॉमबेग उसे 4,360 करोड़ मील दूर से भी पहचान जाता। यह दूरी प्लूटो की सूर्य से औसतन दूरी से 12 गुना अधिक होती। अगर नया ग्रह नेपच्यून का एक तिहाई होता और प्लूटो से दूर भी होता तो भी टॉमबेग उसे पहचान जाता। 14 साल के अथक परिश्रम के बाद टॉमबेग इस नतीजे पर पहुंचा कि सूर्य से 550 करोड़ मील दूर और कोई ग्रह नहीं था, और अगर इससे भी दूर कोई ग्रह होगा तो उसका यूरेनस और नेपच्यून की कक्षाओं पर अधिक प्रभाव नहीं होगा। पर बहुत से खगोल शास्त्री टॉमबेग के मत से सहमत नहीं थे। यह भी संभव है कि ग्रह दिखने के बाद भी पहचाना ना गया हो। याद करें कि हुमासन ने 2 बार प्लूटो की फ़ोटो ली थी, पर एक बार पास के तारे की दखल और दूसरी बार तकनीकी गलती की वजह से वो प्लूटो को पहचान नहीं पाया था।